کیف یکون للمشرکین عهد سرنگی بوید مشرکان د پاره لوز عند الله د الله تعالی پنځ باندې و عند رسوله د الله تعالی پیغمبر پنځ باندې یعنی دا مشرکان دیو د الله د الله تعالی پیغمبر لحاظ نه دی ساتله بلکې معاهده بار بار ما تکړی ده لکه د پاکستان د مشرکان الا الذين عاهدتم مگر کسان چې لوز کړی دی تاسو د غی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد الحرام کې فمستقام لكم نسو پوری چکلکیو اغتاست پلاوز باندی پس تقیمو لهم ناغی تا هم تینگ شی پلاوز باندی اغی خلاف نرے کرای دلاوز نا تاسو سره هم خلاف مکوی بلکی تینگ شی داغی سر ان اللہ یحب المتقین غیران اللہ تعالی من اکیر متقیان سر سوک چی زان دا بلاوزی نساتی اللہ تعالی داغی سر من اکی کئی فوائی یظہرو علیکم لا یرقوو فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بی افوائیم و تابا قلوبهم و اکثرهم پاسقون. پا دی آیت کی اللہ تعالیٰ سلور اسباب ذکر کی دی پارا دا جنگ دا دی مشرکانو سرا او جنگی گئی ولی کئی فوائی یظہرو علیکم دیدے کی پا عبارت کی تقدیر دے اصل عبارت دا سرے کئی فا یکون لهم عہدن د دې مشرکانو د پاره سرنګي وي د لوز اعتبار دیو لحاظ د لوز نه کوي و اي يظهر عليكم کچري زور ور شي دی پتا سبانه لا يرقو فيكم ندیو لحاظ نه کوي پتا سو کې الا د خپل علي ولازمته نه نه لوز دا کافران چې تاسو سنوي نو دیو کمزوري دي دی. الله تعالی وي کديو پتا سبانه زور ور شي نو تاسو د خپل ولي لحاظ نه کوي او نه بیا د لوز لحاظ کوي د لوز لحاظ نه کوي إلن سمانا دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی إلن فمانا دا خپل ولی سر دا تفسیر سبن قدنی دا غمانا کری دا إلن ایل قرابا تفسیر جلالین دا غمانا کری دا إلن مانا قرابتن سر دا کئی پا سرنگی وی دیو دا پارا لحاظ دلوز و ایزرو علیکم او کدیو او زرور شی بتا سبانی لا یرقو فیکم نو لحاظ نکی بتا سکی إلن دا خپل ولی دویم مانا قطادر رحمت اللہ علیہ کری دا وی ایلن پا مانا دا قسم سر دے لحاظ نکی پتا اس کی دا قسم کدا مشرکان تاس تا سمر قسمون او کی چیز تاسو خلاب پا منگا نکو و اللہ تلاوی چی کلی دا بانی لاس برشون بیا دا قسم لحاظ نکی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اوڈیر بلا بہترین مانا کری دا وی ایلن پا مانا دا اللہ تلا سر دے لا یرقو فیکم دیو انتظار نکی دیو لحاظ نکی پتا سو کی دیو لحاظ نہ کہ پتاس کی الن خپل ولی دا اللہ تعالی یا الن پمانا دا خپل ولی شو یا پمانا دا قسم سر شو او یا پمانا دا اللہ تعالی سر شو ولازم متن او نل لوز یرزونکم بی افوائیم خوشاله کی دی تاسو در بی افوائیم په خپل خلو باندې سمانا دا بکلامهم الحسن تاسو ته دا مشرکان خیسته خیسته خبرې کوي خ اخلاق بر سره چلی تفسیر جلالین د غلی کړي وطابا قلوبهم او انکار کئی دا دلونا دا دیو دا وفاداری نا پلاوز باندی وطابا قلوبهم ای الوفاء بهی یعنی الوفاء بهی دلونا انکار کئی الوفاء بهی دا وفاداری نا پلاوز باندی و اکثرهم پاسقون او دیر دا دیو نا پرمان دی تفسیر جلالین لکلی دی ناقضون للاح دی دیر مشرکان دا سی دی چاگ دا لاوز پاسداری نا کئی بلکی اغا لاوز ماتی اشتراو بی آیات اللہ ثمنن قلیلا فصدو عن سبیلی دی آیات کی اللہ تعالی دری نور صفات بیانی دا دیو سر زکاو جنگی گئی چی دا مشرکان دا قرآن کریم و دا اللہ تعالی احکامات پریک دی ہر یو مشرک او ہر یو کافر دا اللہ تعالی دا احکامات و فبدل کی دنیا غرکی دنیا غرکی او دا اللہ تعالی احکامات شا تپریک دی اشتراو بی آیات اللہ اخیست ردیو پا بدل دا آیتون دا اللہ تعالی کی سمنن قلیل عوض لگ چاگا دنیا دا پس فد دعان سبیلی نمنا کئی دیو خلق دلار دا اللہ تعالی نا دین دا اللہ تعالی نا انہم سا ما کانو یعملون یقیناً بد دی آغا عملون چی دیو یکی دا مشرکان چی کم اعمال که اللہ تعالی دا دیر زیاد بد دی دیر زیاد بد اعمال دیو کئی لا یرقبون فی مومنین دو صفات اللہ تعالی نور بیانی د دې مشرکانو سره ځکه و جنگی گئی لا يرقبون فی مؤمنین لحاظ نه کوي دی په اړه د مؤمن کې الا د خپل ولای الا درې معنی مخکې تاسو بیان شولې ولازم متن او نه د لوز واولئک هم المعتدون، او دا کسان دیو تجاوز کوون کی د حدود شرعیونه د مشرکان سره زکه و جنگی گئی چې د الله تعالی کوم حدود دی، د الله تعالی کوم پول دی، کوم احکامات دی، نو دیو دا غینه تجاوز کی دا غینه ور تیریږي. پاین تابوا اقاموا الصلاه واتوا الزکات فاخوانکم فی الدین، ترغیب الله تعالی بیان دیوتا راشی توبه و باسی د الله تعالی د احکامات او تویداری وکي، نو بس الله تعالی دی بیا تاسو ورونه دی بیا سره مجنګیږي. فاین تابوا اقاموا الصلاه، نو کدی مشرکان او توبه وستره د شرک نه، واقاموا الصلاه او پابندی وکړه دمون، واتوا الزکات ورکاوی زکات لره، فاخوانکم پا عبارت کی تقدیر دے پہم اخوانکم، نو دیو بیا استاورونا استاسورونا دی فی دینی پا دین کی بیا داغی سرا جنگی گئی ما، بیا داغی سرا قتل و قتال مکوی. ونو فصل الایات یو تفصیلی بیانو منگا الایات احکام دارا لقوم یعلمون دا قوم دا پارا چاگا پویگی. مپسرینو لکلی دی دی زکیر ال آیات نمرات سشیره، یو قول نمپسرین دارا چیر دین مراد او سات دا ماتون کلی، سوک چی لوزون ماتی اللہ تلاوی دا غیر پارا دا غیر سپات میرتا بیان کل. ال آیات نمراد اغا اوصاب دی دا مشرکانو چی بدی مخی آیتون کی بیان شل، یا دویم قول نمپسرین داره چی دا ال آیات نمراد پا دیده کی سپات دا توبه که اون کی آغتی مراد دی، توبه ویستر دا شرک نه، دا من پابندی وکی، زکاة باور کی، مسلمانان بنا تنگی، نبس بیا داغی سرا جنگ مکوی. صفات د توبی کون کی، ال آیات نمرات صفات د لوز ماتون کی د مشرکانو، او یاد ال آیات نمرات صفات د توبه وستون کی مراد دی. ونفصل الایات یو تفصیلی بیانو مونږ خپل احکام، یا صفات د توبه وستون کو، او یا صفات د مشرکانو لقوم یعلمون دا قوم د پاره چا پویږي. و انک سو ایمانهم، او کشرت مات کل دی خپل قسمونه، د دین مراد څه شی دی؟ دین مراد معاهدت مراد ده، خلی کنا کلب چی دیو لوز که اونو دا غی سر وی قسم که، اللہ تلاوی که دا خپل قسم مات که دا لوز مات که. دری اوصافی قبیح اللہ تلا دی کرکی دا مشرکانو، او دا دری اسباب دی رفار دا دیو دا قتال. و این نکسو ایمانهم، او که مات کلل دیو قسمون خپل من بعد عهدهم، ورستو دا کلکوالی دا غینا، ورستو دا معاهدینا، وطعنوا في دينكم، طعن او کا په دین تاسو کې. دې سمانه تفسیر جلالین یعنی عابوه، دا قران کریم او دا الله تعالی د کتاب او دا الله تعالی د دین عیب بیانو، پغې کې عیبونه لټول، لکه دا غي مثال سره دا الله تعالی دین سپک غني، یا دا الله تعالی دا الله تعالی پیغمبر د کندلې کوي، او یا دا قران کریم او یاد نور احکامات د الله تعالی پاغي من اعتراض کئ، نو وطعنو فی دینکم. و انک سو ایمانهم، که شرمات کل دی خپل قسمونه لوزونه، من بعد عهدهم رسلک لکوارینا ورسلنا موحدینا، وطعنو فی دینکم، او طعن او کعبونه ویل ساس په دین کې، فقاتلوا ائمه الكفر، نو داد کفر مشران دی، نو جنگ کوي د مشران د کفر سره، ته مشران د کفر سره بیا جنگیږي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکلی آیات تو تفسیر کی، من صبر رسول قتل، چاچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بدر دی ویلے اغه قتل کی اغه بیا قتلوی، دادا دا کوپر مشران دی بیا. انهم لا ایمان لهم، یقینا نشتر دیر پارا قسمنا، لعلهم یتقوا لعلهم ینتهون، دیر پارا چی دیو من شرک کوپر نہ اللہ تعالی وی قتل کی بیا، دا دیو دا پارا لحاظ دا قسمون نشتر. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره، پدی آیات کہ اللہ تعالی نور دو قواحتونه بیان کړی دي، ستاسو پیغمبر د خپل کلی د علاقه نه وستل دي، ولی سره نه جنگی گئی، او دویمه خبردار چې اولی په تاسو باندې شروع کړی ده، نو ولی سره نه جنگی گئی. الا تقاتلون قوما، ولی نه جنگی گئی تاسو د قوم سره، نکثوا ايمانهم چې مات کړی دی هغه قسمونه خپل، وهم به اخراج رسول، وهم او کوشش کړی دی هغه به اخراج رسول په وستر د پیغمبر باندې، ته مکینه تاسو پیغمبر وستلو، نو بیا سره ورې نه جنگیږي، مونږ او تاسو الله تعالی وي، اے مهاجرینو تاسو د خپل علاقې نه راوستلی، پتا سبانی اول شروع کړی دا ستا سره لوز مات کړی نه نو دغه فوجانو پولیس او دغه حکومت سره ولې نه جنگی گئی الا تقاتلون قوما ولې جنگ نه کوي دا قوم سره نه کسو ایمانم چې مات کړی دی غی خپل قسمونه لوزنه و هم به اخراج الرسول او کوشش کړی دی په وستر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وهم بدعوکم اول مره او دیو شروع کړی دا تاسو باندې اول ځل په جنگ کولو کې باندې اول شروع کړی دا اتخشونهم آیا یری گئی تاسو را دیونا فالله احق ان تخشوه نو اللہ تعالی ډیر زیات حق دار دی چې یراو کوي دا غینا فی ترک القتال تاسو را فوجیانو پولیسو نه یری گئی چې دا غی سره جنگ نه کوي نو تاسو دا اللہ تعالی نه ولی نه یری گئی چې تاسو جنگ نه کوي اللہ تعالی بدل سزا درکئی اللہ تعالی نه ولی نه یری گئی ان کنتم مومنین که تاسو مومنان یی تا این په معنا د ایسره دی ځکه تاسو مومنان مسلمانان یی قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين دي آيات كي الله تعالى قتال ذكر كي اعلان دا قتال پس دا اسباب دا قتال الله تعالى دا كافران وصر دا جنگ دا فار اسباب بيان كل وصر الله تعالى ويديو بلوز دي دا خبر والي لحاظ نكي ستاسو بدين كي بد ردي ويعيبون لطي ستاسو پیغمبر تا گنزلي كي ستاسو پیغمبر د خپل علاقې نه وستلې نه په تاسو باندې اول شروع کړی دا ایمان نه راوړي نو الله تعالی وی هر کله چې دیو کې دا پلیتیانی موجود دي نو جنگیږي سره او سلور پیدې الله تعالی ذکر کړی دی د قتال قاتلوهم جنگ کوي دیو سره يعذبهم الله بأيديكم عذاب باور کې الله تعالی دیو ته بأيديكم ستاسو په لاسونو باندې د دې امت د کافرانو لپاره سزا دا د مسلمانانو مجاهدینو په لاس باندې ده و یخذهم او وبشر میدی ولره و ینصرکم علیهم او امداد به وکړي الله تعالی ستاسو سره علیهم د دې په مقابله کې الله تعالی به غلبه درکړي تاسو سره علیهم د دې په مقابله کې ته نصرت د صغیر نه چې وروسته لفظ د علا راشي په معنا د غلبې سره ده الله تعالی به تاسو سره غلبه درکړي وګتاو سره جنگیږي نه او وی چې الله تعالی دې اسی غرکی جنتونه غواړي ته او وی الله دې اسی غرکی اسی الله تعالی نه غرکی ته و سره جنگیږي خامخه يعذبهم الله بأيديكم عذاب برک الله تعالی دې لره ستاس په لاسونو باندې او يخذهم رسوا بکې دې لره او بشرمه الله تعالی دې لره او ينصركم عليهم او امداد به وکړي الله تعالی ستاس سره عليهم دې په مقابله کې غلبه بدر کې الله تعالی تاسو سره د دې په مقابله کې ويشفي صدور قوم مؤمنين او شفاء باور کې الله تعالی سينو د قوم مؤمنانو ته د مؤمنانو مسلمانانو سینې او په دې باندې خشي ويذهب غيظ قلوبهم په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي یو پیدا الله تعالی په دې آیات کې دوه پیدا د جهاد بیان شوی دی قتال ويذهب غيظ قلوبهم او لری بکی غصه د زړونو د کافرانو دې کافران مسلمانان ترې عزت غوسه دي الله تعالی وای و جنگیږي سره مړی کوي وای وجنی نو دې په زړونه کې کم غوسه دي مسلمانانو ته دین اسلام ته هغه به ختم شي و یتوب الله علی من یشاء او مهربانی به وکړي الله تعالی بچا باندې چې وغواړي په توفیق د ایمان سره تاسو جنگ کوي جنگ کوي بعضی خلکو ته الله تعالی توفیق د ایمان ورکی مسلمانان بشي والله علیم الله تعالی پوهه په هر څه باندې حکیم حکمتونه وارده ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا دی آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي jihad په سبیل الله ته او د امتحان دو طریقې الله تعالی بیان کړی دي یو jihad او د امبرات د مشرکانو نه د امتحان دو طریقې دي الله تعالی ته بغیر د امتحان نه پریک دي دو امتحان نه ورمنه الله تعالی کوي خامخه یو امتحان دار چې ته jihad کې کنه کې ټول عمر ز دکان ته ورازه ټول عمر پټی ته ورزه ورازه ټول عمر ګډي بيزي ساته او کینه یا ټول عمر نور د دنیا کار کوه الله تعالی دې په دې باندې پریک دینه بلکه الله تعالی له باندې دوه امتحانونه کوي یو امتحان jihad د باندې الله تعالی پرس کړی دی الله تعالی تا ګوري چې ته jihad کې او کنه کې دویم دوانی اللہ تعالی دا امتحان کئی چیر مشرکان نا براعت و بائیکاٹ کئی تا کنا مشرکان سر دوستانا کئی و کنا دا غین بائیکاٹ کئی ام حسیب تو مای گمان کوای تاسو ان تو ترکو چپری بخودلی شی بغیر دا امتحان نا تفسیر سمن قندیلی کلی دی بی ان تو ترکو بی اللہ تبتلو بالقتال پا تاسو بانی با امتحان نرازی دی جنگ کولو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا تروس پر نریخ کار کړی الله تعالی کسان چې جهاد کړی دستا سنا مجاهدین به الله تعالی کار کوي ولما يعلم الله الذين لدينا مراد علم د ظهور ته مراد دی علم د امتیاز ته مراد دی الله تعالی تر اوس پر ندی جوړ کړی کسان چې جهاد کړی منکم ساسنا ولم يتخذوا من دون الله او تر اوس پر ندی الله تعالی جدا کړی کسان چې نه دی نیولی سوا د الله تعالی نه ولا رسولی او نه د الله تعالی د پیغمبر نه ولا المؤمنین او نه د مؤمنان نه ولی جتن رازدار دوست نو الله تعالی بر باندې دا دو امتحانات راولی یو امتحان دار چې جهاد نو الله تعالی معلومه چې څوک د اسی بوس باد یو کنه اسی د یرو توپ دی یو کنه پرشتیا جهاد کوي او د دې پته به اله لګي کله چې د جهاد حکم وشي کله چې د جهاد حکم نه د تشکیل حکم نه نو هر یو سړی وای وای بس په بریتو باندې لاس وهي وای ماته پرېږده نو ته چا نیولې خو کله چې جهاد فرض شي نو بیا پته لګي څوک مجاهد دی او څوک مجاهد نه دی او دویم امتحان الله تعالی دا کوي چې ستا ورور دی پلار دی تر دی خپل خپلوان دی مشرکان دی پوجان دی او پولیس دی وسته د الله تعالی سره دوستانه کې د الله تعالی د پیغمبر سره او کنه د خپل خپلوانو سره دا امتحان بر باندې راځي ام حسبت ما ګمان کوي تاسو چې پرې به خودلې شی بغیر د امتحان نه ولما يعلم الله الذين او لا تروس پر نری جدا کړی الله تعالی کسان چې جهاد کړی منکم ساسنه ولم يتخذوا من دون الله او ندی جدا کړی الله تعالی کسان چې نه دینی ولی سوا د الله تعالی نه ولا رسوله او نه د الله تعالی د پیغمبر نه ولا المؤمنین او نه مؤمنان نه ولی جتن رازدار دوست والله خبیر بما تعملون الله تعالی خبردار دی په عملونو باندې تاسو کوي کوم اعمال تاسو کوي الله تعالی په غیبانی خبردار